ce-i? Boroiștii. Ay baba, can mandum. Ha, what ya? Ay katula saja çişi kala. Ben bile çit deve. Ha, da tevele dur ben. Tege içtim. Zot çakı babrun. کوتوا چی بسر هاتوا آی تا چی تنگر میلیا با حالی گرمو بروین فقیره تا چی گرم میلیا بله و پلگ می زور برزا عبدال تو را چوی امن دل نیام و سگ سپی حرکه بو دی با ودوی کوین او بله ما با کلک منده زور سرکم هی نبیم شو سواری بلم بن گورم و همزانی اصایی ایمه او بله ما با کار بینین ناکاک جان تا او که نگه تا استی اصایی نبی بسنه نو رو بارکا کمات دبی توز سوارم کن نبی لفرمانی اصا درسن زوز باز گورم هول دادم او شو بپرینه و او بر کواتا سر پیچی اصا دکه؟ مترسا ما ترسى ئایلم زنجیره ئەوە چییە؟ پێدەچی زۆر برسی بێ هەر ئێستا هەندی خواردنت بۆ دێنم ئەو چیتە؟ ناتەوێ بخۆی؟ دەی بخۆ دەی؟ چی ڕوویدا؟ ئەوە بۆ هەڵات؟ بەیانیت باش مەریانە بەیانی باش جەنابی پۆلیس تکایە مەڵێ پۆلیس بڵێ ئەنتۆنیۆ باشە؟ پۆلیس واز بێنەبوو نامەوێ قسە لەگەڵ قسەکەم بکەی بابا جان بۆ لاوە قسە بکە چەند دەبێت تۆ لەو گوندە ئێمە دانیشتووی؟ تەنها یەک مانگ لەو ماوەی تۆ لێرەی سێ ماڵ دزی لێکراوە نەخێر بەڵکو چوار ماڵە چی؟ ماڵی چوارم دوێنێ دزرا باشە ئەدی دزەکە چی لێ هات؟ دوعا بکە دەستگیری بکەم دوعای بکەم؟ ئەگەر دەتەوێت چیژەکەی خۆمت بدەمێ بڕۆ دزەکە دەستگیر بکە بەڵام من زاوایەکی ترسنۆخ و گەلهەو جێژم ناوێ نامەوێ چیدی دووبارەی بکەمەوە خوا بەسە نامەوێ ئەم زۆرە قسانم پێ بڵێ پاش ئەوەی دزەکان دەگری ئینجا وەرە بۆ لامو من ڕازی دەبم دەی با بڕۆین یەڵا پێشم کەوە سەیرە ئەم سەگە لێرە چ دەکا گەورم ئەمن پۆلیسێکی نوێم و ناوم ئەنتۆنیۆیە ئەم نیش بەڕێوەبەری بنکەی پۆلیسی کالیمۆمۆنتیم و ناوم کامالێلۆیە من بوو ئەگەر ئیستراحەتی جەنابتم تێکدابێ نەخێر ئەمن ئێستا خەریکی ڕاونانی سەگە هارو دڕن دەکەم ئێستا ئەو گەورەترین تاوانبارە هی هارو درندە سەگەکە هیچ چیاکانی پێرە نەیە پۆلیسی فەڕەنسی نەیتوانی دەستگیری بکا بۆیە دەبێت ئێمە دەستگیری بکەین هەر کەسێک ئەو سەگە دەستگیر بکا وە خەڵاتێکی گەورەی دەدرێتێ خەڵاتێکی گەورە ئەمە باشترین دەرفەتە بۆ تۆ تا ئەم خەڵاتەوە دەستبێنی خەڵات هەر ئێستا دەچم دەستگیری دەکەم ماریانە ماریانە ئەم کاتت باش بەڕێز مۆرینۆ باشەوە نەڕۆیشتی بۆ گڕایەوە بەڵێ بەڵێ چ دەوێت هاتوم بە دوای سەجێکدا دەگەڕم گەورم سەگ هیچ سەجێک لێرە نییە بڕۆ واز بێنە سەجی پێرێنێ خەمی سەگت نەبێ بڕۆ دزەکان دەستگیر کە دەی خێراکە بەڵام قوربان دەستگیرکردنی سەگەکە زۆر گرنگە زۆر دەترسان بەهۆی باو بارانەکە شتێکی لێ هاتبە هی ماندوو نەبن دەی بشارەوە ئەرێ سەجێکی سپیتان لەم ناو نەدیوە سەگێکی سپی پێرێنێ تۆ نەدیوە نەخێر ئەگەر سەگەکەتان دیت ئاگادارم کەنەوە باشە خواهافیز زۆر چاکا بە چاوان سەرچاو بەخێر بێی چاب و سندوقەکەی نەدید ئەگەر ناپێوە دەبووین ئەو جێلەت جارێ هەر لە خەمی سەگەکەیدایە وەک پێشتر چۆن پلانمان بۆ دانابوو هەموو دانەوێڵەکان دەدزین دەوێت هەر ئەمشە هەموو کلوپەلەکان بگوازینەوە بۆ شوێنێ شتێت بەستە زمانە لە دوێنێەوە هەر بانگی بێر دەکا وا دیارە بێل کەسێکی زۆر زۆر نزیکە لێی بێل تۆ لەکوێی چاکا با دست پی بکن امن دستم آگر لچلگه که برددم تو زود در کاکا بش چینا باشا بچه اگر ای هوان ماریانا او بیمه اگر ده خرمانه کم برمو ماریانا زوبایان زور چاکه هموشته که اماده ایره شماره او سگه که یا هی راستا هی راستا راستا اوه اوه چیزه که راستا زوگن مکه بناو بلا مکه پاشا اوه دزه که یا هی ای دزینه راوستن ای بابا فریاب کن ای برا برم داخل کن فریاب کن ای بابا خود با دستو بدا کنم چند دکم بستا ای خوایا فریام که من ورن او فردانه لسر پشتم لابن کرا بسا وقتی سمت یا سرکوتم چاکه کش با تو دگره توا انتونیو برز مورینو هر دو دزه کم گرد دلی چی؟ دیانویز گرمو جوی که زنابت بدزن دیگه ایشتم دیانویز دزیم لیب کن بویا اگر یان لخرمانه کم برده نگبات اگر اصگه لیوینه دبو سپاس با تو سگه سپید زوانه که ماریانه او دلی چی؟ خو امن بوم دزه کنم دزجیر کرد زور زوانه او یک ازار ده انتونیو سگه حرکه لشویا جویم لیه بو گوتیان سگه که لگل دود زکه دابو بله بلام بایشتر بروا چیلی هات دی پیم بله دی قصب که زو گورم دنیا تاریک بو نمزانی چیلی هات آره ایستا دا چی خلچی گونده که کوده که یو دا چین سگه که رو دانه دیگه ایشتی بلام قربان نه نخواردوا نه خیر نم خواردوا زور چکه بو نه پروک بخوی بیدنگ با درنگ دی آموتان آگادار من سجی پرنی سگه چی سپیو زور گورشا هر دیتا تا قلب کم زور ده ترسم گوتم ده بیلا چوه بی بله امرو چندین زرچو ده سرو بارکا وبزانم ده بپاره توا و دیارا او زنجیرا بله راز دکی بلم نم تو این لملی کم آوا دی جوام گرن دی زو او دنجی تقبو انتونیو کشتت؟ نه خیر گورم خوی فرده انا رو بارکا کواتا لیگر یا من دل نیام لنا رو بارکا دادخن چه چیه پوچی؟ امله چیه؟ آخیره که و هوش خود هاتیه و خواه جان زور سپاس امی تیم بسر هاتوه لطنیش هلی شمندفر لهوش خود چو بوی تا ایچی زور گرمد لیه بود دو روشه به هوشی تی؟ دو روش؟ ده به هر استابرون بیل بدوز موه زورم درنگا بیل؟ لخویش ده هر بانجی بیلی ده کرد بیل سجی منا سک؟ او خواردنه لگل خود ببا زور سپاس بوری جان اگه داری خود با بله هیوا دارم زو بیل بدوزی اوه قد قد چاکو پیاوتی تالبیر نکم خدا حافظ خدا حافظ خواد لگل خدا حافظ خواه گوره اگه دارد بی ای که کورشی سیده بله بوچی او تا گیشتی نویزگه که هر لیره بیلد دوزی نوا بدنگ با پوچی نتوانم چی دی بپیام بروم نتوانم واتا گیشتم بیلم دید بیل تو لچوی بیل چیه پوچی وره دی دی پیم بله باور نکم بیل بی Ben